احساس می باغ شوی زولنو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی احساس می باغ شوی زولنو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی پیڑای کی غاڑی تو زلی دوینو او بخورا پیڑای کی غاڑی تو زلی دوینو او بخورا دالل ما دزرگی می برانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی احساس می باغ شوی زولنو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی یاز غلدا سمنا دی اپسرو آتش کدو یاز غلدا سمنا دی اپسرو آتش کدو تکل پا مخت للوم زمانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی احساس می باغ شوی زولنو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی پیغام تری خوروی انسانی ستر رسالتا پیغام تری فروی دی انسانی ستر رسالتا یوسف دا تفکر چی زندانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی احساس می باغ شوی زولنو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی مهدی د انقلاب تا آلوی ورستی شیوی مهدی د انقلاب تا آلوی ورستی شیوی نڑای چی بیانو دولا توفانو تا حواسیگی د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ د تیار شوي البوم د شاهد کور په وشې د البوم څخه وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی ناگارا چی ترسو پیلا منوید پاسونا ناگارا چی ترسو پیلا منوید پاسونا بیا تال دا زمان کلا ترانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی بیا تال دا زمان کلا ترانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی احساس می باغ شوی زولنو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا حواسیگی وحشت می دی جذباتو نظرانو تا